أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة صدق الله المولانا العظيم سورة مباركة الحاقة الجملة سورة هاي مكي در ترتيب مصحف 69 سورة ودر ترتيب النزول 78 سوره است بعد از سوره مبارکه ملک نازل گردیده دارای 52 آیه دو رکوع مجموعه حروف سوره مبارکه مجموعه کلمات سوره 256 و مجموعه حروفش 1064 می باشد طوری که واضح است سوره های مکی روی مسائل اساسات دین مقدس اسلام عبارت از توحید و رسالت و معاد است بحث میکند باز هم مباحث عمده سوره را میتوانیم در سه بخش خلاصه بکنیم اول محور سوره مبارکه روی مسائل قیامت و بحث از خصوصیات آن میباشد که به نامهای حاقه، قارعه، واقعه از آن یادآوری گردیده دو بحث است راجع به مسئله سرنوشت اقوام کافر که برای تمام کفار در حقیقت نوعی از هشدار و عبرت است. بخش سوم سوره مبارکه در رابطه به عظمت قرآن کریم و مقام با عظمت پیامبر ما صلی الله علیه و سلم و کیفر تکذیب کنندگان بحث می کند. سوره مبارکه وجه تسمیش از آیه اول گرفته شده. بسم الله الرحمن الرحیم الحاقة ما الحاقة الحاقة آن روزی که مسلماً واقع می شود الحاقة مبتدا و ما استفهامیه مبتدای دوم می شود و الحاقة بعد از آن خبر برای مبتدای دوم و مجموعاً خبر برای مبتدای اول می شود الحاقة آن ثابت شونده که عبارت از قیامت است ملحاقت و چیست آن واقع شدنی و ما ادراک ملحاقت و تو چی میدانی که چیست آن ثابت شونده کذب ثمود و تکذیب کردن قوم ثمود و عاد و قبیله عاد بالقارعه آن کوبنده را در ابتدا می فرماید که ثابت شونده چیست آن ثابت شونده چیست آن واقع شدنی و تو چی میدانی که چیست آن واقع شونده اتو یک چیزی است که تکذیب کرده آن را قبیله ثمود و قبیله عاد بالقارعه آن کوبنده را فاما ثمود اما قوم ثمود فاهلیکو پس هلاک کرده شدند به اساس تکذیبشان رسالت و معاد را به طاغیه به آفت سرکش که همانا نعره تندی بود به طاغیه که نعره تندی بود و اما عاد و اما قبیله عاد که پیغمبرش حضرت هود علیه السلام بود فا اهلیکو پس هلاک کرده شدن به ریح سرسر عاطیه به باد تند سرد و طغیانگر عاطیه عطوه به معنی سرکش از نظر بادهای معمولی تفاوت بسیار زیادی دارد هرچه قبیله عاد است به اساس تکذیبش ای روز حاقه را و قارعه را پس هلاک کرده شدن به باد بسیار تند طغیانگر سخرها علیهم سبع لیال مقرر کرد الله جل جلاله آن باد را بر ایشان سبع لیال هفت شب و ثمانیت ایام و هشت روز حسوما پی در پی حسوم حسم به معنای از بین بردن آثار چیزی است این باد بر قوم لی عاد هفت شب و هشت روز حسوما پی در پی بود فتر القوم فیها سرعا پس میبینی آن قوم را در آن سرعا مردا افتادگان میبینی که انهم اعجاز و نخل خاویه گویا ایشان تنهای درختانی است خرمایی هستند که امروز کاواک شده باشند از بیخش کأنهم گویا ایشان اعجاز و نخل خاویه تنهای درختان خرمایی که کاواک هستند و از بیخ کشیده شدند. پس معنای ای آیت چی شد؟ فهل ترا، پس آیا میبینی؟ میبینی لهم از ایشان من باقیت، کدام باقی مانده؟ از او قبیله بسیار نیرومند، از این قبیله که بسیار قائم بودند، آل امروز کدام آثاری از اونها را بر چشم میبینی؟ باقیه صفت برای موصوف مقدر است. هل ترا لهم من نفس باقیه؟ آیا تو میبینی از اونها کدام شخصی که باقی مانده باشد؟ کدام زیروحی که باقی مانده باشد؟ نه. پس وقتی که نیست، معنا چی میدهد؟ هر کسی که به قیامت و به معاد و به ارزش هایی که پیامبران خدا فرستادن تکذیب بکنن، نتیجه تکذیبشان مانند نتیجه که بر قوم عاد مرتب شد با آنها هم مرتب می شود. و جاء فرعون و من قبله، و به عمل آورد قبیله فرعون و من قبله و آنانی که پیش از فرعون بودند که قبیله شعیب علیه السلام بودند. و المؤتفکات بالخاطئه، و اهل قریه های واژگون شده بالخاطئه که مرتکب گناهان بزرگ شدند، قبیله حضرت لوط علیه السلام بود. فعصوا رسول ربهم، پس نافرمانی کردند پیغمبرشان را. فعصوا رسول ربهم، پس نافرمانی کردند فرستاده های پروردگارشان را. فاخذهم اخذت رابیه، پس گرفت ایشان را گرفت بسیار سخت. اینا هم نافرمانی کردند و در نتیجه نافرمانیشان گرفتار شدند. اینا هر آینه ما لما طغل ما و حملناکم فی الجاریه، هر آینه مسلمن ما چون تغیان کرد آب، حملناکم برداشتیم شما را، فی الجاریه در کشتی. اشاره میکنه که به داستان حضرت نوح علیه السلام، زیرا حضرت نوح علیه السلام پدر ثانی برای بشریت است. از این خاطر اینا هر آینه ما لما طغل ما و مسلمن چون تغیان کرد آب، حملناکم برداشتیم شما را، فی الجاریتی در کشتی، لنجعلها لکم تذکرتن، تا بگردان آن واقعه را برای شما، تذکرتن عبرتی، آن واقعه را عبرتی برای شما بگردانیم. و تعیها اذن واعیه، و نگاه دارد آن را گوشهای شنوا، گوشهای شنوا آن را نگاه دارد، نشود که فراموش بکند. داستان حضرت نوح علیه السلام من حیث یک اصلی که در زندگیتان تنین باید بیفکند، در گوشتان همیشه ای را بچکاند که گناه انسان را از بین میبرد، بدبختش میسازد. فا اذا نفخ فی الصور، و چون دمیده شود در صور، نفخت واحده، یک دمیدن، یک بار دمیدن. این می نظامی که تو دی زندگی میکنی، این استحکامی که به نظرت مشاهده میشود. فا اذا نفخ فی الصور، و با مجردی که دمیده شود در صور، نفخت واحده، یک بار دمیدن، یک بار دمیدن. و حملت الارض والجبال، فدکتا دکتا واحده، و برداشته شود زمین، والجبال کوها، فدکتا، پس کوبیده شوند، دکتا واحده، با یک دیگر با کوبیدن واحد. امین نظام و امین زمین اتو یک حالت بر خود پیدا بکنه که برداشته شود، والجبال کوها، فدکتا دکتا واحده، باز کوبیده شوند، با یک کوبیدن با یک دیگر، با یک دیگر کوبیده شوند، در اوای که بار دیگری تصادم بکنه و پارچه پارچه می شود. فیوم ایدین، پس آن روز وقعت الواقع، واقعی شود، واقعی شونده. و ما ادراک مل حاقه، تو چی می دانی که ایروز حاقه چیز؟ وقتی است که برداشته شود زمین، والجبال کوها، فدکتا دکتا واحده، فیوم ایدین وقعت الواقع، پس آن روز واقعی شود، واقعی شونده، که این نظام دیگرگون شود، ای کوها از هم پاشیده شود. و انشقت السماء، و پاره شود آسمان، و هی یوم ایدین، پس آن در آن روز، و انشقت السماء، پاره شود آسمان نیلگون و منظم، فهی یوم ایدین، پس آن در آن روز واهیتون سست باشد، همی آسمان منظم و محکم سست باشد. و الملک على ارجائها و ملائکه بر کناره های آن باشد و یحمل عرش ربک و بردارن عرش پروردگارت را فوقهم بالای خود یوم ایدین آن روز ثمانیتون هشت فرشته ثمانیتون این دو تعبیر میکنیم یکی که ثمانیتون هشت فرشته و ملائکه عرش الله را بر میدارد که از نظر جسمی و قوت بی نهایت بزرگ ملائک هستند وقتی که تو فکر بکنیم که پیغمبر ما علیه السلام میفرماید که این کائناتی که ما داری میبینیم و مشاهده میکنیم در مقابل کرسی الله جل جلاله که حلقتن فی فلات مانند یک کره است که در یک دشت بندازی و کرسی با این بزرگیش در مقابل عرش که حلقتن فی فلات این می یک مخلوق بزرگ را هشت ملائکه بر میدارد و تنظیمش میکند بعض علما میگه که مراد از هشت هشت صنف است نه به معنی هشت واحدی در آن روز بردارد عرش پروردگار را ثمانیتون هشت صنف از ملائکه یعنی فعلا ما که میبینیم تمام مسائل حیات و مردن تعلق به کی دارد؟ به یک ملائکه دارد این یک ملائکه است که روح انسان هم میگیرد روح حیوان هم میگیرد و این کل مسئولیت به او تعلق دارد بنان زیر دست از این ملک الموت با میلیون ها و بیشمار ملائکه دیگری است و مسئله وحی را حضرت جبرئیل میگیرد بعد از او باز مسئله الهام و چگونگیش ملائکه دیگری دارد این کل زیر نظام از او زندگی میکنه و امور خدا به پیش میبرد پس در اینجا هم یوم ایدن ثمانیه مراد هشت صنف است نه تنها هشت ملائکه یوم ایدن در آن روز تعرضون پیش کرده میشان الالله به سوی الله یوم ایدن تعرضون در آن روز پیش کرده میشان مردم و مخلوق به سوی الله جل جلاله لا تخفى منکم خافیه پوشیده نمیماند از شما خافیتون هیچ سر از اسرار شما لا تخفى منکم پوشیده نمیماند از شما خافیتون هیچ سر از اسرار شما هر چی که کردی او را پت کرده نمیتونی جای دیگر قرآن کریم چه زیبا میفرماید یوم تبل سرائر روزی که صفات پوشیده ظاهر شود صفاتی که او را پت کرده بودی او ظاهر شود نتیجه از این ظهور چیست فاما من اوتی کتابه بیمینه پس اما ذاتی که داده شد نامه اعمال او بیمینی به دست راستش فیقول پس میگوید ها او مقرأ کتابیه ای بگیرید بخواند نامه اعمال مرا چیق میزنه او بگیرید بخواند نامه اعمال مرا ها او مقرأ کتابیه ها برای سکته استراحت است و معنای خاص خود را ندارد بخواند نامه اعمال مرا به معنای بگیرید که جمعی آنچه که ما کردیم از خوبی ها در اینجا وجود دارد این نیزانن تو هر آن من گمان کرده بودم در اینجا زنن تو به معنای یقین است هر آن من یقین برده بودم انی ملاق حسابیه که من ملاقی شاونده هم حساب خود را من با این باور بودم با این یقین بودم که با اعمال خودم که کردم با او روبرو میشم فهو فی عیشت راضیه پس آن کسی که در زندگانی پسندیده از شریعت الله را فی جنت عالیه در بهشت بلند است اول نکته خوبی بود که اینی ظننت انی ملاق حسابیه من یقین داشتم به این که من ملاقی شوندم حساب خود را به اساس ای عقیده فهو فی عیشت راضیه پس آن کس در زندگانی پسندیده است یعنی اعتقاد کسی که صحت یافت الله جل جلاله اعمال از او را صحیح میکند فی جنت عالیه که در نتیجه در بهشت بلندی باشد قطوف و هادانیه که میوه‌هایش در دسترس است قطوف ها میوه‌های آن دانیتون نزدیک و در دسترسش است برش گفته می شود کولو بخورید یقالو لهم کولو برشان گفته می شود بخورید و شربو و بنوشید هنیئا گوارا به ما اسلفتم فی الایام الخالیه، به عوض آنچه که پیش فرستاده بودید در روزهای گذشته، به اساس آنچه که پیش فرستاده بودید در روزهای گذشته. در روزهای گذشته اعمال خوب کردیم، ولی نتیجه بگیم. در صحیح می خوانیم که پیغمبر علیه السلام فرمود که الله جل جلاله نزدیک می شود در روز قیامت برای بندگانش و هر کس را اقرار میکنه به چی؟ به گناهان خود، تا ای که یک انسان گمان به ای بکنه انی قد اهلک، که من بیخی هلاک شدم و برباد شدم، و الله برش میگه که اینی سترتها علیک، ای گناه ها را من کلش سر تو پوشانیدم، و انا اغفرها لک، ولی برای تو بخششش میکنم. و الیوم ثم یعطا کتاب حسناته بیمینه، بس کتاب حسناتش به اساس از اینکه گفته بود انی ظننت انی ملاق حسابیه، من به این باور داشتم که با حساب خود روبرو میشم، به اساس از این اعتقادت امروز من براتون ستر کردم و برات بخشش کردم. و اما کافر و منافق برش میگه که هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم، اینی مردم هستن که تکذیب کردن پروردگار خود را. وقتی که تکذیب کردن پروردگار علا لعنت الله علی الکاذبین، آگاه باش که لعنت خدا، نفرین خدا به دروغگویان است. نتیجه چی می شود؟ و اما من اوتیه، و اما آن که داده شد به او کتابه و نامه اعمال او، بشماله به دست چپش، فیقول، پس می گوید یا لیتنی لم اوت کتابیه، کاش که داده نمی شد نامه اعمال به من، کاش که اصلا نامه اعمال به من داده نمی شد. ولم ادری ما حسابیه، و نمی دانستم که چیست حساب من، هیچ نمی فهمیدم. یا لیتها کانت القاضیه، کاش که مرگ دنیاوی می بود قطع کننده همه چیز. یا لیتها، ای کاش که امین مرگ دنیاوی کانت القاضیه می بود امین قطع کننده، که بار دوم دیگه حیات در کار نبود، هیچ چیز را کار نمی داشتم. و در سوره عمه می خوانیم که کاش که خاک می بودن، کاش که خاک، یا لیتنی کنت ترابا، کاش که خاک می بودن اصلا انسان نمی بودم. ما اغنا عنی مالیه، هیچ دفع نکد از من مالیه، مالی که به اشکال مختلف مجمع کرده بودم. هلک عنی سلطانیه، زائل شده از من سلطانیه، قدرت من، امروز قدرت من از پیش من زائل شد و در اختیارم نیست. هر قدر که بگه که کانت القاضیه محذوفی دارد، کانت هی الحال القاضیه، کاش که امی حال فیصله کننده می بود، یا میشه که اشاره بشی به مرگ اولی شود. دفع نکد از من مال من و زائل شد از من قدرتی که داشتم. الله برش میگه که آلی هر قدر افسوس بکنی، هر قدر چیق و ویلا بکنی، برش گفته میشود از طرف الله خذوه بگیریدش، فغلوه دربند و زنجیرش کنید، ثم الجحیم صلو، باز در دوزخ بیفکنید، باز در دوزخ ای را بیفکنید، ثم فی سلسلت زرعها 70 ذراعا فسلکو، باز در زنجیری که درازی آن 70 گز است فسلکوه، ببندید او را در زنجیری که 70 گز است، در او را ببندید. ای تو میشد که یک بار قرآن کریمه که بگیرید و او را در زنجیر بکنید، دست و پایش به زنجیر میکند، و ای 70 گز میشد که در یک محل مثل که یک گوسفند را یا یک حیوان را ماد میخکوب میکنیم، و امو هر قدر که بخواه بیرون برود به اندازی امو تارش است، به امو زنجیرش است. اینها را هم در قعر دوزخ این دو زنجیر بسته کرده شد، اگر خواسته باشه کمک دور شد، توانه دور شدن را هم نداشته باشد. انه كان لا يؤمن بالله العظيم، مسلما او بود که ایمان نمی آورد به الله که بسیار بزرگ بود، به الله که مستجمع تمام صفات کمال بود، به او ایمان نمی آورد. در پهلوی از او حق که برش گفته می شد آن را نمی پذیرفت، مسئولیت خود را در دنیا قبول نمی کرد، ولا يخض على طعام المسكين، ترغیب نمی کرد به طعام دادن مساکین، به طعام دادن مساکین هم ترغیبی نداشت، کل هم و فکرش برای خودش بود. پس به اساس از اینکه نه شریعت را در باب اعتقاد قبول کرد و نه هم مواسات با مردم و با مخلوقات کرد، فلیس له اليوم هاهنا حمیم، پس نیست او را امروز در اینجا حمیم دوست و مهربان، ولا طعام الا من غسلین، و نیست او را خوردنی مگر از چرک خون، امروز برش دوستی هم نیست، زیرا دوستایی که در دنیا داشت او دوستا برشان نفرین گفت، او به او نفرین گفت، او به او نفرین گفت. یک نکته دیگه که بسیار قابل عطف است او است که یگان بار مشکل که می آید به اساس دوستی که در بین مردم باشد قابلیت هضم خوبی را پیدا می کند. یعنی به یه عبارت بگم که اگر آدم بندی شود با دوتا قمرات کسی بوده باشه باز خوش میشی برو دو نفر سه نفر دیگر از قصه میکنه. آلی برادرها در پلچرخ خدا که در زای تفسیر و حدیث شروع کرده برشان مشکل نیست، یعنی اگر یک جا خلاص میشه دیگه پهلویت خوب چون دوستی به اساس تعاون و اسلام است امورت به پیش میرود. کافر چی میشود؟ در اون روز دوستیشان ختم میشود، یک کافر به کافری دیگری تابع و مطبوعش نفرین میفرسته جنگ میکند و میگه خدایا دوشن عذاب برزی بده، بدان یک جنگ خوبی را در میان خود میکند، از یک طرف عذاب میشود و از طرف دیگری امو خانگه کم برش آرامی نیست، یکی با دیگرشان همیشه جنگ روان است. قرآن از این خاطر میگه که فلیس له اليوم هاهنا حمیم، پس نیست او را امروز در آنجا حمیم دوست مهربان. خب دوست که نباشه اگان دفعه آدم خواهد از نظر مادی خوب باید خوب باشه، ولا طعام الا من غسلین، و نیست او را خوردنی مگر از چرک خون، لا یأکله الا الخاطئون، که نمیخورد آن را مگر خطاکاران و گناهکاران، نمیخورد آن را مگر خطاکاران و گناهکاران. پس وقتی که این بیان را گرفتی فلا اقسم بما تبصرون، پس قسم میگیرم به آنچه که میبینید ای انسان ها، قسم میگیرم به آنچه که میبینید در این کائنات، و ما لا تبصرون، و به آنچه که نمیبینید، قسم میگیرم به آنچه که میبینید از ظاهر، از ظاهر هر چی که تو میبینی در اوج عظمت الله را تو مشاهده میکنی، بزرگی الله را مشاهده میکنی، تسلط الله را مشاهده میکنی، و ما لا تبصرون، و آنچه که نمیبینی از نعمت های باطنی و ملائکه با او هم سوگند میگیرم، انه لقول رسول کریم، که به تحقیق این قرآن گفته فرستاده بزرگ الله جل جلاله است، ما به این سوگند میگیرم. و این موضوع را خود گذاشتیم که فلا اقسمو بما تبصرون و ما لا تبصرون، هرگاه لا با اقسمو داخل شد دو تعبیر گرفته می شود، یک تعبیر است که از بس که این واقعیت مشهور است، این نظام ظاهری و باطنی دلیل بر است که انه لقول رسول کریم، به تحقیق این قرآن گفته فرستاده گرامی الله جل جلاله است، ضرورت به قسم نیست، چرا قسم یاد بگیرم. و دومی که لا برای تأکید ای زائده است، اقسمو بما تبصرون، ما قسم میگیرم به آنچه که میبینید، و ما لا تبصرون، و آنچه که نمیبینید از عالم باطن، انه لقول رسول کریم، به تحقیق این قرآن گفته فرستاده بزرگ الله جل جلاله است، و ما هو بقول شاعر، و نیست آن گفته یک شاعر، قرآن گفته شاعر نیست، قلیلا ما تؤمنون، اندک شما ایمان می آورید، با این اصل که الله قسم هم می گیرد اندک شما قسم، اندک شما ایمان می آورید، ولا بقول کاهن، و نیست گفته یک کاهن و جادوگر، قلیلا ما تذکرون، اندک پند می پذیرید. پس چی است که وقتی که این کهانت نیست، این شعر نیست، هیچی از تنزیل من رب العالمین، فرو فرستاده شده من رب العالمین، از پروردگار عالمیان، برای چی فرستاده شده؟ برای هدایت ام انسان، به خط دادن برای انسان که خود را و خدا را مردم را بشناسد. ببینید کتابی تو نیست که عادی بوده باشه که پیغمبر از جان خود دهی تصرف بکند، ملائکه دهی تصرف بکند، تو کتابی عادی نیست. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، و اگر می بس پیامبر بر ما بعضی از سخنان را، یک نکته ایش اضافه میکرد در این کتاب، لأخذنا منه بالیمین، البته می گرفتیم از او دست راست او را. اگر اندکترین چیز را در قرآن پیغمبر زیاد میکرد، این قرآن که به پیغمبر دادش زیر مراقبت ماست، ایتو نیست که برش داده شده و مورد پرسان نباشد و مراقبت دری نباشد. انگامی که قرآن به محمد علیه السلام نازل شد و پیغمبر علیه السلام زیر مراقبت عزیز، بالفرض اگر یک کلمه را زیاد بکند، لأخذنا منه بالیمین، با تمام قدرت آن را می گرفتیم، با تمام قدرت آن را می گرفتیم. مراد از یمین همان دست راست، اما کل کار انسان سر دست راست میکنه از نظر قوت و از نظر از اینکه زود به یک موضوع پیش می شود. ما اما قوت و صلابت از این را می گرفتیم و نه تنها به این گرفتن، ثم لقطعنا منه الوتین، باز می بریدیم رگ دل از او را، ثم لقطعنا منه الوتین، باز اما رگ دل و ورید دل از او را برش قطع می کردیم. در اون صورت که چون این عذاب به پیامبر می آمد، فما منکم من احد، پس نیست از شما هیچ کس، عنه و از او حاجزین بازدارنده، هیچ کسی از شما باز از او عذاب را بازدارنده هم نیستید. پس معنا چی می دهد؟ این قرآن مسئول است، ملائکه امین آوردش به پیامبر امین، او هم امانتکار است و به اندازه دقیق است که همیشه زیر مراقبت است، نمیتونه در قرآن چیز را زیاد بکنه و یا هم چیزی را کم بکند. پس وقتی که و ما هو به قول شاعر، قلیلا صفت برای مفعول مطلق محذوف است که و ما هم، که و ما هم زائده است در تقدیر تو میشه، تؤمنون ایمانا قلیلا، ایمان میارد ایمان بسیار اندک، و هم در آیه بعدی هم عین موضوع پیشکش میشود، و انه لتذکره للمتقین و مسلما این قرآن کریم، محض پند است برای پرهیزگاران، محض پند است برای متقین و پرهیزگاران، و انا لنعلم و مسلما ما میدانیم، ان منکم مکذبین، که بعضی از شما تکذیب کنندگانند، ما اینو میدانیم که بعضی از شما تکذیب کنندگان است، ولی تکذیب که بکنه چی میشود، و انه لحسرت علی الکافرین، و مسلما قرآن حسرت بر کافران است، مایه حسرت، مایه افسوس باز بر کافران است که این قرآن کریم یک انسانی را که انگامی که از قبر بلند می شود، بعد از او برش تاجی آورده می شود و بر سرش گذاشته می شود و میگه برای چیست؟ میگه فرزندت کتاب الله را می دانست، از این خاطر برای تو اعزازن اداده شده. در حقیقت افسوس با او انسانی است که از این قرآن کنارا گرفته باشد. از این و اینه لحسرت علی الکافرین، و مسلمان قرآن حسرت و افسوس است بر کافران، و اینه لحق الیقین، و مسلمان قرآن سزاوار یقین، قرآن سزاوار یقین است، وقتی که شعر نیست، نثر نیست و یک کتاب مشخصی در رابطه با یک علم نیست، در حالی که همه چیز در این وجود دارد، این تعجب آور است. وقتی که انسان فکر بکنه اتو یک کتابی که وقتی که میخوانی اگر با این شکلش یک کتاب شما نوشته کنی، الله شاید از کسی ورقش هم نمیزند، اما تو گدوت که در سرش یک چیز باشه، باز در دوم خط دیگه گپ بیایه، باز در سوم گپ دیگه گپ بیایه، این گپ های متعددی که در یک ورق شما جای میتین، اگر امی رقم یک کتاب نوشته کنی کسی را میخواند؟ باور بکن اگر ورقش بزند، ولی این عظمت سی بکن، در هر آیتش سرش یک گپ دارد، آخرش دیگه گپ دارد، مفاهیم را میدهد به شکل عجیب جذاب. پس این قرآن کریم و انه لحق یقین، این قرآن کریم لحق الیقین، سزاوار یقین است که باید انسان سرش ایمان بیارد که چه رقم کتابی است، با این رقم روشی که قرآن دارد، هر کتابی را نوشته کنی او مایه پذیرش ندارد، ولی قرآن با این روندش هم اعجاز خود را ثابت کرده، هم بیان مفاهیم خود را داده و هم به اندازه رسا گپ میزنه که وادارت میکنه که باید بپذیری سخنش را. فسبح، در این صورت که است این نعمت است، فسبح باسم ربک العظیم، پس به پاکی یاد بکو نام پروردگار بزرگت را، نام پروردگار بزرگ را به پاکی یاد بکو، الحمدلله بگو، سبحان الله بگو، الله اکبر بگو، به این شکل تو در حقیقت استقبال از قرآن کریم بکن.